کیا عقیقے کا گوشت پکانے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ صدر الشریعہ وضر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں، میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فال ہے۔ میٹھا گوشت انشاءاللہ مدنی منڈے کو میٹھا میٹھا اسپائی بھائی بنا دے گا، اچھے اخلاق انشاءاللہ ہوں گے۔ تھوڑا بہت میٹھا گوشت بھی عقیقے میں ممکن ہو تو پکا لینا چاہیے۔ میٹھا گوشت پکائے کس طرح، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ویسے یہ ہے کہ چینی اگر بوڑھے گوشت میں بھی ڈال دی جائے تو اس کو گلا دیتی ہے، تو گوشت پکاتے وقت اگر اس میں چینی ڈال دے یا شہد ڈال دے تو انشاءاللہ میٹھا ہو جائے، یہی سمجھ میں آتا ہے۔ مرچ یا تو نہ ڈالی جائے اور مسالے ڈال دیے جائیں، ساتھ میں چینی ڈال دی جائے تو مٹھاس تو آئی جائے گی، اب ٹیسٹ ہو یا نہ ہو انشاءاللہ ٹیسٹ مل جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی